Season Mix, bună seara, bună seara, bine v-am găsit, suntem live din Mall din Piața România, e miercuri, DJ Ang e plecat, așa că vă spun bună seara, Olic și Marian Boba. Seara bună, domnule, seara bună ție, Chisomanule. Bine te-am găsit. Bine ai venit pe aici, pe la tine, prin studioul nostru, plasat aici în Piața România. Astăzi avem o zi lungă, cu o grămadă de invitați, cu o grămadă de piese noi s-au lansat. Astăzi o grămadă de piese noi, încercăm să le difuzăm și să le mixăm și să le ascultăm pe toate. Și or să se mai lanseze astăzi cel puțin două piese noi. Așa, deci astăzi eu, nu știu cum s-au gândit toți artiștii, bă, când să lansăm piesele? După Paști, luni, nu, marți, nu, miercuri. Miercuri, când lansăm, e toată lumea prezentă la muncă. Și a lansat și Giulia videoclipul, deci e nebunie. Deci miercuri, 18 aprilie, ziua lansărilor, dar să ține minte pentru anul. Da, bună, bună asta. Începem primele 40 de minute non-stop hits la 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre începând din acest moment. Începem cu Voltaj, de vina pe Voltaj, mai avem și Andra Dam, Love. Și ne întâlnim și cu Celia, Is It Love. Olic și Marian Boba la Kiss Kiss in the Mix, sau Kiss Hit in the Mix, cred că ar trebui să-i zicem. Da, un surogat, o amestecătură de emisiuni, ce mai. În vreo 40 de minute ne întâlnim cu Mateo și Stella, ei vin să lanseze o piesă nouă, o piesă lansată astăzi, bine, o lansează la noi de fapt astăzi, o ascultăm, povestim atunci despre ea. La Kiss FM, asculți doar hituri! Iar-ți suflă-n buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, de vin. ascult doar hit-uri. ascult doar hituri. Marian Boba și Olic sunt împreună cu voi live din Piața România. Stai așa. A, tu nu te auzi? Dar oare de ce nu te auzi? Cu ce am greșit noi? Ah, gata, mă scuzați. Ziceam că și eu ascult doar hituri. Doar că nu te auzeai. Doar că nu pe mine. Dovadă da. Că eu nu sunt un hit. Da, eu nu sunt obișnuit cu butoanele astea. De obicei eu video stă și butonează butoanele. Da, mă, că apăs eu pe ele așa. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi. Nu fă din astea. La 0722 20 60 20. Vali din Ploiești zice așa: serviciu ușor pentru toți șoferii de la RATP Ploiești care sunt la servici acum. Din partea lui Vali de pe 3116. Mulțumesc! Abona băieți, aș vrea și un dedichis pentru toți prietenii mei: Adina, Vlad, Maria, Michi, Dani din partea lui Lili din Tunești, ceva, o localitate Tunești, de la tuning. De la, da, localitatea în care s-a inventat tuningul. Hai și încă unul. Bună seara, aș dori și melodia cea nouă de la Alex Velea. Mamă, ne-a nebunit lumea cu piesa asta. O să punem ceva mai târziu. Pentru viitorul meu, Dănuț, Mihaela din Vaslui semnează mesajul. Și văd că mai avem încă unul momentan. Flori din Vaslui pentru Ivan: te iubesc și te pup dulce, dulce. Ok, s-a notat. Hai că avem și să vă spunem despre campania cu Superstarul, adică intrați pe kissfm.ro/superstar, vedetele lucrează pentru voi. Antonia este vedeta săptămânii. Peste 32.000 de chisomani s-au jucat cu aplicația noastră de acolo, de pe kissfm.ro/superstar. Intrați acolo, vă logați cu contul vostru de Facebook și o să aveți parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Noi continuăm acum cele 40 de minute non-stop hits cu Don Omar și Lucenzo, Danza cu Turo. Ne întâlnim și cu Mandinga, Zaleila și puțin mai târziu Bob Sinclair, World Hold On. Și vedem ce piese v-am mai pregătit. O să dăm imediat startul și dedichisul lor pe Facebook și așa mai departe. La Kiss FM asculți doar hituri. Y no te deja aquí a la nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Vamos a la fiesta, mami, fiesta. When you make me feel so special, love for everyone. Oh, no, no, no, no. of the world. Sing it out, sing it loud, sing it loud and loud, world. Hold on, sing it loud, sing it proud, everybody, yeah, yeah. Love, don't take no for an answer, no, no, not today. Right here, spread love, everybody join together now. One voice, one heart, love and unity, everybody say. Piesa asta pe care tocmai am ascultat-o, Bob Sinclair, World Hold On, foarte, foarte tare. În weekend, partenerul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu și Marian Boba în studio. Se întâmplă în felul următor. Vineri suntem în Cluj-Napoca, vineri nu transmitem în direct. Acolo, în schimb, o să fim cu DJ Jonesy și Anner. Iar sâmbătă transmitem în direct din Club Heaven, Sabă One, din județul Neamț. Noi începem nebunia de la ora 22 cu un warm-up guest mix, iar mai apoi, după miezul nopții, Olix și MC Dan Fințescu live pe Kiss FM pentru partidul Kiss FM On Tour. Avem start derichisuri pe Facebook, să și verificăm dacă așa e, că noi zicem că știm că ar trebui să fie acolo, dar... Hai mă, că e, n-are cum. E, zici? Sper. Adică sper, te rog, te rog. O să fie imediat. Facebook.com/KissFM România, în câteva secunde o să dăm start dedicațiilor acolo. Iar voi trebuie să le lăsați acolo ca și comenturi la postarea care va fi. Noi o să le citim în câteva minute după următoarele 4 super hituri Kiss FM. Lucky Man Project, Party Starter. Rihanna vine cu Only Girl. Mai avem Adrian Sână și Sandra N. Angel. Plus o piesă nouă, Pico, Venga, la Kiss venga, FM. Venga, venga, venga. La Kiss ascult FM. Ascult hituri. Suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, hacemos el amor. Suavemente, sí, como te quiero yo. Como te quiero yo, suavemente sí, hacemos el amor, suavemente sí, como te quiero yo. This is Party Starter. Te gusta la vida porque la vida es loca, toda la gente le gusta la noche, sí, la noche es sexy, las chicas están calientes. Suavemente, sí, como te quiero yo. kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Adrian Sână și Sandra N la Kiss FM, asculți doar hituri. Oh, puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Acolo. Simona Alexandra de la Simona pentru toți cei care ascultă Kiss FM. Mulți publici, mulțumim mult de tot. Sima Marius zice: Hristos a înviat, dragi chisămani, să aveți parte de bucurie și fericire. De la Ionuț pentru Cristina Iulia cu mesajul: la mulți ani să trăiești și pentru voi special. Laura Florina spune așa: pentru fica mea Adina cu mesajul: te iubesc, și pentru voi băieți Olix și Marian, un big kiss. Mihai din Craiova, aș vrea să fac și o dedicație pentru toți cei ce mă cunosc: Maximilian cu Sofie. Următoarea melodie să fie din partea mea pentru toți chisămanii și pentru Adina, zice Ștefan Claudiu. Păi următoarea melodie o să fie un calup foarte frumos de reclame. Baftă în sesiune grupei 313 de la LAA de la AS Comerț. Vă pup! Și de la Sebastian pentru toți elevii din Colegiul Brătianu Pitești. Mult succes în continuare, cel mai bun liceu din Argeș. Bun, facem ole, o pauză scurtă. Ole. Apropo de fotbal, mă, hai să zicem. Păi nu știu, putem? Să zicem, Da, nu știu. În caz că vă întrebați de ce nu e Ovidiu la program astăzi, a plecat cu dezbrăcatul la Londra, unde se întâmplă un meci de fotbal. Chelsea cu Barça, Olix, adică, care nu le are cu fotbalul, da. Nu știu exact ce și cum. Să vă spunem că nici Ovidiu nu le are cu fotbalul, nu vă spunem. Este cel mai mare micro... Ovidiu, da, cel mai mare micro... Are și tricouri acasă, da. Și fulane, bilete de la meciuri. Da. Lor li s-a făcut o surpriză, exact cum vă povesteam și ieri, colegii noștri le-au zis, la 7:30 dimineața să fiți în aeroport, aflați atunci unde și de ce mergeți. Au ajuns în aeroport, le-au dat biletele. La aeroport în Roma class, au ajuns. Da, business class frumos, către Londra, Londra, hotel de 5 stele, adică o viață frumoasă, da. De suporte. Trebuie să aflăm și scopul, adică totuși de ce i-au trimis. S-au dus la meș, mă, n-auzi. Păi nu, dar de ce nu ne-au trimis pe noi? Adică, Bun, facem o pauză scurtă. După pauză v-am mai pregătit încă un hit foarte, foarte tare, Fly Project, mi se pare că urmează cu muzica. Și avem după și care, lansare. După care, lansare mare, Mateo și Stella, piesă nouă, nouță, o să o ascultăm și povestim și cu ei în câteva minute. Ne întoarcem imediat. La Kiss FM, asculti doar hituri. Kiss FM. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. El amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matela noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor. Invitați în studio. Back to the music, back to the music, hit, hit, hit. Kiss in the mix și cu invitații de astăzi să deschidem și celelalte microfoane. Bună seara, Mateo, bună seara, Stella, de fapt, yeah. Bună seara, deci fii atent, trip. Aveți cum țin casca, doar pe ureche. Și a început el să vorbească și am crezut că e cineva în spatele meu. Și când ești că acolo spatele tău, amic tu. Da. Ce faceți? Da. Bine. Acest moment awkward fiind depășit, noi facem bine. Chiar sunt foarte fericit că astăzi am apucat să lansăm o piesă, noul meu single împreună cu Stella, Push It. Asta ai învățat-o de la Mateo. Da, am învățat. Asta e single-ul. Am mai auzit și o altă piesă înainte, dar... Nu, asta este un fundal. No. Povestește-ne despre ea. Cum te-ai gândit să colaborezi cu Stella? S-a supărat DJ Andy că ai furat-o pe Stella? Nu s-a supărat DJ Andy? Deloc, absolut deloc. Și acum povestește-ne tu cum ai acceptat acest aviz bun de partea, Mateo. Hai să începem de la Mateo. Cum te-ai gândit la ea? Nu a fost foarte greu, pentru că noi lucrăm la același studio. Da. În studio. Și ne tot intersectăm așa, dar cu diverse treburi, cu compunem împreună, tragem multe ghiduri, fac multe negative, and so on, and so on. Și am tras un ghid pe piesa Push It, care mi-a plăcut foarte mult. Și a rămas acel ghid, cum ar veni, știi? A fost foarte bine așa cum era. Da. Deci, DJ Andy, nu știu, n-am avut încă... a ascultat piesa și îi place. Da, ne bucurăm. Și eu n-am avut bunul simț să-l întreb. Mai DJ Andy. Da, așa. Așa, să ne vedem și noi. Marian, dă-te mai sus. Ne scuzați, noi suntem patru aici în studio, plus încă trei oameni în fața noastră care ne fac poze, ne filmează și așa mai departe. Tu îți dai seama care e diferența, adică ei s-au întâlnit pentru că merg la același studio. Eu cum cânt în duș și nimeni nu mai cântă în duș, ăla n-am cu cine să mă întâlnesc, tot și eu o piesă, o nebunie, o chestie de genul ăsta. Man, ar fi ușor ciudat să mai cânte cineva cu tine în duș. Sau să vină la același duș să cânte, un vecin, o vecină cel puțin. Dacă ai avea baie comună, nală. La mare, o baie comună. Piesa, să înțeleg că ați lucrat-o împreună. Da. Nu știu, stai, pregătit, 10. Când ați făcut ghidul, ați gândit-o ca o piesă, nu știu, pentru tine, Mateo, sau ați gândit-o ca o piesă pentru cineva la un dat și ați zis, bă, sună bine, hai să luăm piesa noastră. Nu. Am simțit-o mai mult, ne-am jucat, efectiv. Am gândit-o din start pentru mine, oricum. Ghid, versurile nu le-am gândit de la început. Și ideea piesii, vreau să spun că piesa are 13 variante. Oh my god. Astăzi se lansează varianta 1. Da. Așa, am înțeles că în următoarele 12 săptămâni lansați câte una. Câte una, da. Până când ajunge la momentul adevărului. Da. Când te duceai tu la el? Da, în fiecare seară când mă duceam la el, auzeam alt la studio. Alt gen de strofă. Păi la studio. La studio. Absolut, Roxana. Da, că doar nu la duș. Da, de fiecare dată când mă duceam la el, auzeam alt fel de strofă, alt negativ. Nu vă spun cum a evoluat. Vreau să zic că piesa a avut foarte multe idei, foarte multe scenarii, încă reprezintă ceva piesa, până când am decis să mă opresc și să ilustrez în versuri pe cât posibil sau pe cât de mult se înțelege din acea jamaicană pură, să ilustrez acel moment foarte frumos dinainte să apuci să cer prietenia generic numită unei fete. Știi când ești, uite, spre exemplu, într-un club, că DJ Olix, nu? Da. Așa, ești într-un club, vezi o fată, nu că ar fi cazul tău, doamne ferește. Da, eu nu. Îți place lui vede foarte... sau ce? Vezi că are vreun defect? Nu, el nu vede, spun clar. Prietena mea tocmai a plecat de aici, adică... Da, Olix, nu vede. Nu vede, nu aude. Vezi o... Așa. Fată. Da. Nu, că ce m-am speriat. Și eu m-am speriat, dar e ok. O vezi cum arată, o vezi cum dansează. Și ai acel sentiment, acea amestecătură de substanțe în creier, care îți dă o senzație foarte mișto, dar cu toate astea ești foarte timid să-i spui bună. Ești foarte timid să te duci să pui mâna pe asta, invizi la dans. Și atunci mai bei un păhărel și... Și acum să-i strică exact, să-i strică tot romantismul lui Mateo, ca acele substanțe... Din cap, lichide. Nu mă, am înțeles ideea. Nu, că mai sunt și altele. Da, nu, poate la tine, nu știu, la noi. Mi-a zis mie Stella că de fapt fericirea e o amestecătură, nu știu. Este o alchimie. O alchimie, așa, ea știe. Am dar înțeles ideea, dar nu dăm doctorat la... Normal. O să ascultăm și piesa imediat. Vreau să întreb, există... De fapt, stai, că aveam două întrebări. Da, vreau să le zic pe amândouă deodată. Uite că deja mă hai să ascultăm piesa. Și vin și cu întrebările după. Okay. Bine, hai. Piesa nouă, Mateo și Stella, se numește Push It. Play. Ale. Chis avem ascult doar hituri. Asta a fost piesa nouă, Mateo și Stella. Bravo, și se numește. Frumos. Mi-am adus aminte ce vreau să te sau să vă întreb. De fapt, pe Mateo mai mult că gen e piesa lui cu Stella. E o schimbare de stil pentru tine. Mă scuzați, am uitat să ridic și altă microfon. E o schimbare de stil pentru tine. Sau ai revenit la stilul inițial? Nu stilul piesă. Piesă, că da. Și eu m-am gândit la atunci. Nu, lasă. Că n-am mai fost pe vlog. Da, am revenit la Back to the Roots. Exact. Nu știu, stilul care te-a consacrat, zic bine? Da, stilul cu care am început. Practic așa ne-am cunoscut noi, bine, nu noi doi, da. Noi cu ei, eu cu ei. Niște domnișoare multe la număr într-o trupă wasabi. O să râzi, prima a fost cu o doamnă. Cu Lora! Nu, a fost cu Loredana. Mai încearcă! Loredana Groza, piesa de părtare. Aia a fost prima piesă pe care am apărut eu vreodată. Eu o să râzi, pe asta nu știu. Măi, cum să nu știu? Da, am revenit la stilul raga, reggae, dancehall and so on. Și stilul care, cu asta am crescut eu. Întrebarea legată de întrebarea asta, că ți-am zis că aveam două, adică... De-aia zice că le mixează între ele. Existau și variante ale piesei astea care să fie la alt BPM, la, nu știu, la BPM-ul normal de house? Nu de house. Nu, a existat o variantă la 90 BPM. Frumos! Da, dreptul baladă. Da. Și a treia întrebare de la Olex, voi aveți Facebook? Da, primul 2012, cum să nu avem Facebook? Mi-i dați mie? Desigur, dar înainte de Facebook avem www.mateomusic, care este un mall al tuturor centrelor de socializare. Uite, și Mateo, Mateo azi. Ai văzut? Hmm? Numai da? Cu multe cuvinte folosești. Am dormit mult asta noapte, să știi. Și m-am gândit de acolo o săptămână ce vreau să zic. Când, așa, când îi spuneam Stelei că o să întrebăm de Facebook, ea a zis că are și o poveste legată de treaba asta cu Facebook-ul. Spre deosebire de majoritatea artiștilor din România, eu nu am Stella Official, ci am Stella Anita. Anita fiind numele meu de familie, m-am gândit să... Da, și eu am înțeles foarte cât de asta. Cum e posibil să spui nume și prenume, nu? Da. Da, e bine, adică e numele. Am înțeles că locul de-o cheamă Anita. Băi, vă mulțumim mult, suntem pe o mega întârziere, adică nu vreți să vedeți că ceasul nostru arată 8 minute întârziere, dar nu e vina voastră, este... Și nici a noastră, este vina ceasului. Mihai zice că e vina mea, bine, e vina mea, dăm vina pe voltaj atunci. Vă mulțumim mult și vă dorim multă, multă baftă cu piesa. Așteptăm videoclipul. Cât de curând, cât de curând. Aici trebuie să arăta, așteptăm videoclipul. Bun, și încă o dată, mateomusic.ro și facebook.com/mateomusic. Na, că nu-s cu official. Și facebook.com/Mateo... Stella Official Music. Stai, că doi, el... Atunci tot e cu official. Dar numele este la Anita. Stai, că așa, stai că am intrat. Bun. Mai există... m-am găsit. Uite, vezi poza aia. Mai există, desigur, un Facebook Live Artist, unde acolo... Și acolo sunt activ. Am înțeles, am înțeles. Bun. Facebook.com/liveartist. Vă foarte mulțumim. Și noi. No. Sau da, asta în loc de bai, zicem... Ok, domnilor, multă, multă baftă cu piesa. Mersi, să fie. O să fie, de fapt. V-am mai pregătit încă o piesă frumoasă până în reclame. Vine de la Adele, Set Fire to the Rain. Olic și Marian Boba revin alături de voi în niște minute după o piesă, reclame și așa mai departe. Și toate cele. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. Kiss FM. The sound. Kiss in the mix. Kiss in the mix live din Mall din Plața România. Mamă, nu vreți să știți cât arată ceasul pentru noi? 8 și 9 minute. E grav pentru noi, mai exact. Nu știu, pentru tine cel puțin. Eu zic că sunt un vizită. Da. Bun, începem 30 de minute non-stop hits, cred că o să fie, pentru că în vreo jumătate de oră avem parte de alți artiști, alte piese nouă și așa mai departe. Începem ora asta cu Sean Paul și Doesn't Mind. Ne trim și cu Smiley Dream Girl. Plus piesă nouă de la Andra, se numește What About Us. Noi Kiss FM, ascult Dar Hituri. Doar hituri. Piesă nouă, mai fresh ca un suc de portocale, la Kiss Kiss in the Mix. Din Piața România, Marian Boba și Oric sunt împreună cu voi. Și avem și dedicheisuri venite prin SMS 0722 20 60 20. Tocmai am satisfăcut-o cu o melodie pe la vine, care ne roagă frumos să punem o melodie cu Andra. Ia uite, tocmai a fost. Salutare Kiss, un de Kiss pentru mine, pentru toți ascultătorii de Kiss FM și pentru cele mai bune hituri, pentru că cele mai bune hituri se ascultă la Kiss. Florin din Petrila semnează mesajul. N-a fost chiar cum ne-am fi dorit noi sloganul, dar măcar a băgat treaba cu hiturile. Bună seara, aș dori o și eu pentru soția mea, melodia lui Ellie White Sete de noi și țineți-o tot așa că sunteți bestiali, zice Ciprian din Ploiești. Adela Bianca pentru Magda, abia aștept și nunta ta. Oh, frumos, casă frumos. De piatră, încă de acum urăm și noi. Mai avem încă unul momentan. Bun, aș vrea și o melodie lui Mandinga Zaleila pentru prietena mea cea mai bună Ionela și pentru toată clasa 8-a din Livezeni. Vă iubesc, sunteți cei mai tari. Și apropo, succes în trafic la cei care conduc, se știe cine vă pupă, Flori. Trafic ușor vă dorim și noi dacă vă aflați acolo la nevoie și avem trei hituri. Trei hituri foarte, foarte bune. Luke Kelly vine chiar acum cu I Follow Rivers. Mai avem Grasul XXL, Lala Song. Plus, piesă nouă de la Stereosonic, Pump Up The Jam, piesă pe care am lansat-o săptămâna trecută aici la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine!

goes up like this. Play. Și Marian Boba sunt împreună cu voi în continuare din Mall din Piața România. Imediat o să vină și invitații noștri cu numărul 2 din această seară, Ella Rose și David DJ. Ei au o piesă nouă-nouță, împreună, bineînțeles, și piesa se numește I'm Done. Piesa e pregătită aici să-i dăm play în vreo 10 minuțele așa, dar îi așteptăm și pe ei, vorbim, povestim și... Când fără ei nu putem face lansarea, vorba aia. Corect. Nu uitați și de campania noastră, Vedetele lucrează pentru tine, la Kiss FM, Vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar, pune Vedetele la treabă pentru tine, pentru că tu ești adevăratul star, pentru că tu ești un superstar. Te loghezi acolo cu contul tău de Facebook, încarci o poză din pozele pe care le-ai deja încărcate acolo. D-alea frumoasele. Da, și o să vezi, ideea e să fie o poză cu tine, dar să nu pui o poză cu, nu știu, cu o pisică, cu o vază, cu nu știu, cu... Da, apropo de vază, așa i-a zis, a ales cu studioului nostru de aici, i-a zis că, dar cum, cum zicem vază, știi? Cum, la acvariu ăsta e o vază? Da, da, noi zicem acvariu, sau borcan. În fine, pauză scurtă, după pauză ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte tare și după aceea ne întâlnim cu invitații. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss, Kiss in the mix, we'll be right back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Walked when I should've run. Run when I should've walked. Don't I know? Don't I know? Walked when I should've run. I should've walked. No, no, no. și în direct cu o nouă tură de invitați. Spunem așa, bună seara, Ella Rose. Hello. Bună seara, David DJ. Bună seara. Doamnelor și domnilor, sunteți în direct. Ce faceți? Azi e ziua multelor lansări. Facem bine, ne-am grăbit să ajungem. E foarte cald aici, adică forțați vara. Păi v-ați grăbit și voi, v-ați încălzit grăbindu-vă și așa. Zisesem, și, da. Studioul deja l-am ținut noi cald pentru voi, că na, vorba aia, o lansare... În forță, așa se știe toată țara. Povestiți-ne despre piesă. Ce să zicem despre piesă? E o piesă frumoasă, mai sensibiloasă, așa, pentru inimi frânte și... Nu știu. Stați un pic. A, tu nu știai că așa e piesa? Știu, da, piesa e, cum zicea David, piesa e foarte mișto și oricum nouă ne e foarte dragă, în special mie. Și sperăm, nu știu, să ascultătorii să împărtășească chestia asta cu noi, adică, uite, o să-i și întrebăm pe Facebook, în timp ce o să ascultăm piesa, o să-i întrebăm ce le transmite, cum le place piesa și așa mai departe. Și ce întrebări au pentru Ella Rose și David DJ? Single nou e tot în acela. Sincer, vă spun că n-am auzit piesa, n-am ascultat-o. E tot cam aceeași stilul cu care ne-am obișnuit, exact, cu Ella. Da, e așa, mai soft, mai deep, mai nu. Scrie numele meu pe ea. Da, te reprezintă. În rest, sunteți bine? Cum e vremea la Constanța? Nu știu. Sau... La Constanța nu suntem noi din Constanța, e altcineva din Constanța. Da, bine, mă scuze. Nu, era curios cum e vremea la Constanța, da. Cu voi. Tu să ne spui cum e la Bihor, că am înțeles că da, a fost pe acolo. Am fost recent la tine acasă, da. În Orta, și foarte frumos. Și nu te-au trimis părinții în pachet? Știe toată lumea. Vreme urâtă, plouă cu praf. Bun, hai să ascultăm piesa și ne dăm cu părerea după. Ne mai povestiți după. Și vă așteptăm cu întrebări facebook.com/KissFM România. Bun, piesa nouă. Hai să zicem și cum se cheamă, David. I am done. I am done. Sunt gata. Suntem și noi gata să ascultăm. Oh, Sinner Mix și premieră, single nou, Ella Rose și David DJ, I'm Done se numește piesa. Bravo, domnilor, bravo, foarte, foarte frumos. Mie mi-a plăcut. Stai că eu deschisesem aici pe Facebook pagina lui David. Apropo că ziceam de pagini și de Facebook, facebook.com/DavidDJOfficial, o zic eu, și Ella? Ella Rose Official, fanpage. Ca să se știe, Ella cu cât de lă, cu unul, nu? Un lâ, mă, cu un lâ, te-am mai zis odată. Să știi că la asta n-am fost atentă, dar cred că e un lâ. Uite, vezi? Ella, cu un lâ. Da. Ah, mă uitat în eroare foarte multe postări de pe YouTube care erau cu doi de lâși. Atunci cred că și eu îmi pierd identitatea, știi? Ușor, ușor, ușor când te semnezi. Așa, o mică să mai pui în cunde. Hai să uităm ce zice lumea pe Facebook. Așa, avem nouă păreri despre piesa voastră. Sperăm că sunt păreri. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Da. Zice așa, sună bine piesa, like, intră în playlist. Eu zic o să intre. O să rupă chiulburile la vară. Piesa mulțumim foarte tare, va fi hit. Marian, mai citește și tu. Câteva, așa. Big like pentru sound, frumoase și versurile au sens, spre deosebire de multe piese. Mă opresc aici cu comentatul de la Izabela Maria, o fană de-a noastră foarte, foarte fidelă. Mulțumesc frumos, Izabela Maria. Excelentă de club, spune cineva. Oana, super piesă, îi salut pe David și pe Ella. Pup dulce. Pupic. Uite, apropo de versuri, cine s-a ocupat de versuri? Ella. Eu. Da. Toată ziua, cred că la studio mai e, facem. E puiată. Foarte sunt bine. Pe sistem. Și da, mai faci piese, versuri și pentru alte piese? Sau? Am făcut versuri și pentru alte piese, nu doar ale mele, dar începând cu Know You Know Love, Lovely World și acum piesa asta, da, încep să mă descurc din ce în ce mai bine, se vede. Și se anunță, nu se știe. Se anunță un volum de poezii, fantezii de primăvară, semnat de la Rose. Și o să le prezint la sala palatului. Soundtrack David DJ. Oameni buni, vă mulțumim. Mulțumim. Vă bucurăm și noi. Vă dorim multă baftă cu piesa. Asta vrea Marian, mulțumesc. Și cred că ne vedem la vară la Costinești, ca în fiecare an, ca în ultimii 2 ani, dacă nu mă înșel. Sau dacă aveți între timp un clip pentru piesă. Dacă eu cred plan, că o să avem într-o lună maxim două să fie și un clip. Așa, nu știu, sigur. Piesa de vară, deci și clipul cred că tot. Piesa nu e de vară, dar noi sperăm să avem un clip. Vară 5-6 dimineața, așa când te trezești să o asculti frumos pe plajă. Da, da. Vă mulțumim că ne-ați vizitat mult și încă o dată vă dorim multă baftă, să iasă bine cu piesa. Mulțumim. Și vouă la fel, o seară în continuare, cum se zice. O seară în continuare. Vă pup. Bun, trecem la poze cu ei. Până atunci v-am pregătit încă două piese, da, în playlistul nostru, după care vine și piesa North House de la ora 9. Și trebuie să spunem că toată nebunia de aici cu invitații poate fi văzută mâine pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Acolo găsiți poze, interviul, audio și... poate chiar și filmulețe. Da, da, da, da, da. Și o grămadă de alte detalii. Pauză scurtă așadar de două piese din studioul principal, plus piesa North House. Marian Boba și Olic se revine alături de voi la 9:03 minute. La KissFM, ascult doar hituri! This Kiss FM, Narcotics and Christian D, alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, I love a man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound. Mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Quero, mamacita, faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sem você o coração falta calor. Yo,

Hituri, Marian Boba și Oli sunt împreună cu voi la Hit Kiss in the Mix. Hai mă, lasă așa, Kiss Kiss in the Mix. Kiss Hit in the Mix. Am intrat în ultima oră de program, adică în ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi. Minute pe care le începem cu Cerebel și Helen Kaboom. Mai avem Maier, Vira și Cristina, City of Love. Plus, una mai veche, vine de la Fly Project și Anna May, Goodbye, remixul de la DJ Young și Aisa. Așteptăm mesajele voastre. 0722 20 60 20. Prin SMS dedichisurile tale sau pe Facebook. Da, nu uitați de postarea de pe facebook.com/KissFM România. Lăsați acolo dedichisurile, o să le citim în câteva minute. La Kiss FM, asculți doar hituri! Muream

Fly Project. Salut, sunt Ana May. La Kiss FM asculti doar hituri. Getting cool. Go. Pentru cea mai dulce și nebunatică fată, Denisa, toate melodiile din această seară și pentru voi semnează Petru din Vaslui. Mulțumim mult de tot! Bună, mă numesc Roxana, dau și eu dedicație pentru puiul meu, Vali, din Gherghești Pupici. Cred că așa se numește localitatea, Gherghești Pupici. Bună! Bună, chisomanilor, toate piesele pentru iubitul meu, Mihai, te iubesc mult, pisoi! Foarte frumos! O seară cât mai plăcută tuturor! Pup de la Bubu! Iau și Bubu! În același mesaj! Foarte frumos! Lala Song pentru soțul meu, Florin Loredana, din Craiova! Și mai avem încă unul, salutare Kiss, de la Costinela, frumos nume pentru cei mai tari DJ, adică pentru voi și pentru toți chisomanii, dacă se poate, melodia Alone Again, mă scuzați, dar nu mai știu cine o cântă, vă pup, țineți-o tot așa, să ne încântați auzul. Știm cine cântă piesa, încercăm să punem puțin mai târziu. Până una alta, avem trei piese pregătite de domnul Olix in the mix. Sean Paul vine chiar acum cu Alexis Jordan, Got to Love You. Mai avem Alex Vela, piesa e foarte, foarte cerută în această seară, când noaptea vine. Și ne trimiși cu Dia, Don't Know. Marian Boba și Olix sunt alături de voi, nu uitați de kissfm.ro/superstar, vedetele lucrează pentru tine. La Kiss FM, ascult doar hituri. Got

Mai sunt cam 20 de minute așa. Da. Și Ovidiu o să fie ale ale. A, ale, da. Ale. Dar nu știu cu cine ține, ține cu Barca sau cu Chelsea? Cu Barca. Bă, da. Să nu cu Barca. Sau da. Sau nu mor cu Barca. Păi, nu pot să știu. Da, ei, o să vă povestească și Ovidiu și dezbrăcatul unde sunt, ce se întâmplă cu ei. Probabil o să intre mâine dimineața la cronică dacă s-or trezi. Dar să știi că la meciurile astea importante de Liga Campionilor se mai trezesc din ăștia. Suporteri intră dezbrăcați pe, pe teren. Aulă. Sper că nu o să-i vedem pe, no, no, pe no, ai no, noștri pe acolo. Hai să vedem ce dedichisuri am primit pe pagina noastră de Facebook. Andra Georgiana aici așa pentru toți prietenii din Arad. Salutări din Canada, mi-e dor de voi. Toți de-abia aștept să ne vedem. Vreau și melodia Kaboom de la Cerebel. Alina, o melodie pentru cele mai speciale persoane din viața mea. Mami și tati, vă iubesc mult și mi-este foarte dor de voi. Cu obicei, pentru voi cei de la Kiss. Mai avem de la Elena Elz pentru cei mai tari prieteni din lume. Cu voi, cu Marinela, Ana, Poc sau Poche. Pentru fratele meu, vă pup și vă iubesc de la Elena din Caracal. Medea, Howl Lucas cu Marcielu. Și cea cea pentru colegii mei de la 9F, liceul economic. Așa? Și? Ce mai avem? Răzvan zice așa, de la Răzvan pentru Roxana și pentru prietenii ce ne susțin, cât și pentru iubitorii de Kiss FM. Bun, și încă unul, Carmen Rus, dedichis pentru fratele meu Sebi, la mulți ani, dacă se poate, piesa Hot Right Now. Olix, se poate? Încercăm, dar nu promitem nimic. Da. Continuăm mixul nostru cu... David DJ nu cântă cu Ella Rose, piesa asta o cântă cu Donny, Sexy Thing. O să ne întâlnim și cu Calvin Harris, o piesă foarte, foarte bună, Feel So Close se numește. Și puțin mai târziu, Dumbalan, Freedom. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Somebody told you how much I love you.

ascult Doar Hituri, Olic și Marian Boba sunt în continuare împreună cu voi. Așa este? Da, așa este. Nu vă speriați că s-a oprit muzica un pic. O să vă povestească Marian despre... Eu căutam, stai puțin așa că... Așa, ia, căutai să vezi cât sunt, nu? Exact, voiam să văd câți pisomani au picat pentru... Gata, am găsit! Și am rezervat și cu muzica, vezi? Bun, deci trebuie să spun așa că te așteptă pe kissfm.ro/superstar dacă vrei să pui vedetele să lucreze pentru tine, pentru că tu ești adevăratul star. Peste 32.000, mai exact 32.513 chisomani s-au jucat cu aplicația noastră de acolo, de pe kissfm.ro/superstar. Olic, să vă povestească acum cum te loghezi pe Facebook. Da, intri cu, de acolo, treci și joacă-te, dai pe butonul respectiv. Butonul găsești chiar în momentul în care intri pe site-ul kissfm.ro. Hop, butonul! Hop, butonul, da, așa. Butonul plus butonul de ascultat live, bineînțeles. Apasă! Apeși acolo, te loghezi cu contul tău de Facebook. Sper că ai cont de Facebook. Adică n-ai cum să n-ai cont de Facebook. Dacă n-ai, îți faci oricum. Așa. Și gata, s-a rezolvat treaba. O să ai parte de o surpriză foarte, foarte frumoasă. Ce mi se pare mie foarte interesant e că filmulețul ți-l primești pe mail. Poți să-ți păstrezi filmulețul, să-l arăți copiilor. Uite, cum e să arăți copiilor tăi sau nepoților tăi cum ai pus-o tu pe Antonia la treabă pentru tine? Dacă ce pahar frumos acolo. Nu vă dăm detalii. Ideea e să intrați acolo și să vedeți care-i treaba, care-i surpriza. Marian Boba și Olic sunt împreună cu voi la Kiss Hit in the Mix. Guess Who și The Moga. Asta e următoarea piesă care vine în playlist-ul nostru tot mai sus. Mai avem și Anna May, City Lights. Plus Dalinda de la Alex Mica și... Și Dalinda. El și el. La Kiss FM, asculți Doar Hituri! Și meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă spate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum. Poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel. De oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți. Dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus. Oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei. We'll be right back. asculti doar hituri. Cel puțin eu obișnuiesc să fac chestia asta. Ai această practică. Avem podcastul updatat la zi. Găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo, îl ascultați, îl descărcați. Totul este absolut gratuit. Aveți colecția la zi. Și mai mult decât atât, poți să descarci, de exemplu, și partidul Kiss FM de pe blogul partidului kissfm.ro/partidul. Iar weekendul viitor, că tot veni vorba de partid, se întâmplă în clubul Heaven din Neamț, din județul Neamț, în Săbăoani este localitatea. Ne vedem acolo sâmbătă. Iar vineri, adică poimine seară, suntem la Cluj-Napoca împreună cu prietenii Jonsi și Aner. Olic și Dan Fințescu vor fi acolo și că vorbeai de sâmbătă, să revenim la sâmbătă. Începem nebunia de la ora 22. Avem un warm-up guest mix semnat DJ Charisma cu el până la miezul nopții. Iar mai apoi Olic și MC Dan Fințescu sunt live pe Kiss FM pentru partidul Kiss FM On Tour, ediția cu numărul 226, cu tine în studioul din București. Yo! Și abia așteptăm weekendul celălalt, când, așa, o să fim la mare, dar vă dăm detalii despre toată nebunia asta săptămâna viitoare. Așa, mai avem 3 piese de ascultat în seara asta. Uite, dacă tu spui. Dacă punem tu spui. Și, uite, la cerere ascultătorilor. Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen. Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again, piesă nouă. Nica Marera și Alinca, Get Alive, Mama Iete. Și la cerere ascultătorilor avem DJ Fresh și Rita Ora, piesă foarte, foarte tare, se numește Hot Right, right Now. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Shimmy yam, shimmy yay. I'm a Foarte bună piesa asta. Kiss Kiss in the Mix pe final. Sau Kiss Hit in the Mix. Nici nu mai știu cum ar trebui să numim emisiunea asta. Ne pierdem identitățile. Da, exact. Ne pierdem în... Știam cine eram, dar nu mai știm cine. Ce am ajuns. Din cât am văzut pe Facebook, le mulțumim celor care, care obicei, au fost activi acolo. Am avut tracklist, ca de obicei. Dacă aveți vreo nelămurire în legătură de, în legătură cu piesele care s-au mixat astăzi, Facebook-ul. Exact. facebook.com/kissfmromania, Natalia și Izabela, ca de obicei, plus ceilalți chisomani, sunt foarte activi. Avem tracklist acolo. Și nu doar că sunt foarte activi, sunt și foarte corect activi. Da. Adică noi o piesă pe care să ne scrie corect acolo, ceea ce ne bucură din suflet. Cam aici se încheie programul nostru de astăzi. După ora 22 vă întâlniți cu Marian Boba, că e aici lângă mine. Du-te tu, măi, și întâlnește-te tu cu ei după ora 22. Avem doar muzică pentru voi după ora 22, iar după miezul nopții vă întâlniți cu colega noastră Carmen. Ea vă ține companie până dimineața. Ne auzim și mâine exact în aceeași formulă din studioul amplasat în, din studioul Kiss FM amplasat în Plața România. Mâine de la 19, Hit Kiss, Kiss Hit in the Mix, în formula Marian Boba Olix. Aceleași hituri mixate, bine, nu chiar aceleași, dar hituri mixate, hiturile Kiss FM mixate live de aici, din studioul nostru din Plața România. Puteți să veniți, să ne bateți în geam, ne facem o poză pentru Facebook. Puteți și nouă un furseco, o măslină, adică o banană, vorba aia, că tot suntem într-o vază. Că tot vine vara în curând, mamă, m-a disperat vremea asta urâtă de afară. Nu știu care e legătura între banană și vară. Păi cum? Banană, normal. Nu, vară, banană, pe plajă. Ok. Vă lăbim o seară frumoasă, mulțumim pentru atenție. La Kiss FM ascult doar hituri și încheierea. Vrei tot să zic eu, nu? Normal, se poate. Ok, Marian Boba am fost, Olix in the Mix. Aceeași formulă și mâine vă salut pe toți, vă salut pe toate. Bye, bye. Bye. Kiss FM.